gece altında teyit ettiler. Ateşleri içinde Allah dediler. Resulün izinden hiç dönmediler. Asr-ı saadetteki gül sahabeler. Resulün izinden hiç dönmediler. Asr-ı saadetteki gül sahabeler. Aşka şehadete uçup gittiler. Allah'ın yolunda candan geçtiler. Vücudu nebiye siper ettiler. Asr-ı saadetteki gül sahabeler. Aşka şehadete uçup gittiler. Allah'ın yolunda candan geçtiler. Vücudu nebiye siper ettiler. Asr-ı saadetteki gül sahabeler. Asr-ı saadetteki gül sahabeler.